تضرع آن شخص از داوری داوود علیه السلام. سجده کرد و گفت که ای دانای سوز، در دل داوود اندازان فروز، در دلش نه آنچه تو اندر دلم، اندر افکندی به رازی مفزلم. این بگفت و گریه در شد های های، تا دل داوود بیرون شد ز جای. گفت هین امروز ای خواهان گاو، مهلتم ده بین دعاوی را مکاو. تا روم من سوی خلوت در نماز، پرسم این احوال از دانای راز. خوی دارم در نماز این التفات، معنی قرة عینی فی الصلاة. روزن جانم گشادست از صفا، می رسد بی واسطه نامه خدا. نامه و باران و نور از روزنم، می فتد در خانم از معدنم. دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. تیشه هر بیشه‌ای کم زن، بیا تیشه زن در کندن روزن. حالا تو نمی دانی که نور آفتاب، عکس خورشید برون است از حجاب. نور این دانی که حیوان دید هم، پس چه کرمنا بود بر آدمم. من چو خورشیدم درون نور غرق، می ندانم کرد خیش از نور فرق. رفتنم سوی نماز و آن خلا، بهر تعلیم است ره من خلق را. کج نهم تا راست گردد این جهان، حرب و خدعه این بود ای پهلوان. نیست دستوری وگرنه ریختی، گرد از دریای راز انگیختی. همچنین می گفت داوود این نسق، خواست گشتن عقل خلقان محترق. پس گریبانش کشید از پس یکی، که ندارم در یکیش من شکی. با خود آمد گفت را کوتاه کرد، لب ببست و عزم خلوتگاه کرد.